มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่025493618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร025493672และ0818668591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการนิตยสารฟังสบายกับดิฉันนิสากรไพบุญสินนะคะเรามาพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 19:30 จนถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะและในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะคงมีคุณผู้ฟังหลายท่านกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านและให้ช่วงเวลานี้อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะรับฟังข่าวสารหลากหลายเรื่องราวพร้อมทั้งความบันเทิงมีเพลงไพเราะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเนื้อหารายการในวันนี้ช่วงแรกเป็นข่าวฟังสบายนะคะมีข่าวว่าเด็กไทยมีจริยธรรมน้อยลงค่ะและเด็กเปิดเผยด้วยนะคะว่าจะยอมโกงค่ะเมื่อจำเป็นขณะที่เด็กเล็กก็ไม่ยอมที่จะจำนนต่อกฎกติกาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกับงานวิจัยชิ้นนี้กันนะคะส่วนในช่วงที่2ของสาระฟังสบายค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปวดไหล่เวียนศีรษะแขนชาคุณผู้ฟังอย่านอนใจนะคะและช่วงของบันเทิงสบายๆมีหนังสือนอกเวลาที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงค่ะชื่อเรื่องว่าเปิดห้องเรียนวิชาความสุขและอีกเล่มหนึ่งไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเห็นแก่ใครในช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีบุตรหลานหรือว่าว่างๆอยากจะไปหาหนังสือดีๆที่น่าอ่านแล้วก็ไปเที่ยวชมงานสัปดาห์หนังสือกันค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเอกพลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นนักวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยเครือข่ายการวิจัยสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขได้กล่าวในการแถลงข่าวเรื่องของการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4ว่าจากการสำรวจสุขภาพเด็กในด้านของอารมณ์จริยธรรมสังคมและทางด้านจิตใจได้มีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในด้านต่างๆค่ะซึ่งเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้นะคะมีอายุ 1-14 ปีจำนวนเกือบ 10,000 รายและมี3กลุ่มด้วยกันค่ะคือวัย 1-5 ปีวัย 6-9 ปีและวัย 10-14 ปีก็พบว่าเด็กอายุ 1-5 ปียังมีปัญหาในเรื่องของการทำตัวไม่อยู่ในกฎกติกาและไม่อยู่ในวินัยค่ะ สำหรับเด็กที่อายุ 6-9 ปีจะไม่มีการควบคุมอารมณ์สมาธิและไร้เมตตาค่ะในขณะที่เด็กวัย 10-14 ปีขาดการวิเคราะห์และคิดว่าหากมีโอกาสโกงก็พร้อมจะโกงค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าห่วงมากเลยนะคะและเด็กก็ยอมรับว่าเขายอมรับได้ค่ะถ้าเขาไม่เคารพกติกาอย่างเช่นเขาอาจจะเล่นขี้โกงเมื่อมีโอกาสหรือว่าลอกข้อสอบถ้าจำเป็นแต่ทั้งนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจเมื่อปี2544หรือ10ปีที่ผ่านมานี้นะคะผลการสำรวจในครั้งนี้ถือว่ามีคะแนนพัฒนาการดีขึ้นหลายด้านค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงนะคะนายแพทย์วิชัยบอกว่าก็คือเรื่องของประเด็นสำคัญของสังคมค่ะพบว่ากลุ่มเด็กเล็กช่วงอายุ 1-5 ปีมีมากกว่าร้อยละ10ของกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนต่ำกว่าผลจากการสำรวจเมื่อปี2544ในด้านของการทำตามระเบียบกติกาในกลุ่มเด็กชายค่ะซึ่งเป็นข้อที่สังเกตที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นการสะท้อนถึงแนวโน้มที่เด็กอาจมีนิสัยที่ต้องการจะได้อะไรก็ต้องได้แล้วเด็กก็ขาดความพยายามค่ะพฤติกรรมนี้นะคะมันเกี่ยวโยงไปกับความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งถือเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของบุคคลแต่สำหรับในกลุ่มเด็กอายุ 6-9 ปีพบว่าผลการทดสอบพัฒนาการทางด้านสังคมได้คะแนนสูงกว่าด้านอื่นๆค่ะส่วนที่ได้คะแนนต่ำก็คือด้านพัฒนาการความมีวินัยการมีสมาธิส่วนด้านความเมตตาและการควบคุมอารมณ์ค่ะและสำหรับกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีเห็นว่าการเล่นขี้โกงเมื่อมีโอกาสและการลอกข้อสอบถ้าจำเป็นพฤติกรรมที่เด็กยอมรับได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลดาเหมาะสุวรรณซึ่งเป็นนักวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยเครือข่ายการวิจัยสวรสนี้นะคะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลนี้จะชี้ให้เห็นว่าควรให้น้ำหนักต่อการพัฒนาเด็กในด้านวุฒิภาวะด้านอารมณ์จิตใจสังคมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการดำรงชีวิตของบุคคลและเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตยิ่งไปกว่าปัจจัยด้านความฉลาดทางสติปัญญาซึ่งการศึกษาวิจัยระยะยาวในต่างประเทศก็ได้บ่งบอกว่าระดับเชาว์ปัญญาหรือ IQ มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตเพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นนะคะในขณะที่พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมร่วมไปกับพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยต้นของชีวิตนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทางด้านภาษาหน้าสติปัญญาและด้านจริยธรรมค่ะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็หากว่าจะไปพัฒนาลูกนะคะที่อยู่ในวัยเด็กเล็กๆนะคะทางด้านสติปัญญาที่สมวัยนะคะพัฒนาการทางด้านภาษาหรือจะเป็นทางด้านจริยธรรมก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการศึกษาติดตามระยะยาวจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ก็จะพบว่าระดับเชาว์ปัญญาในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในชีวิตการงานและระดับเงินเดือนค่อนข้างน้อยค่ะแต่ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ควบคุมความขัดแย้งและการเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนี้กลับมีส่วนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลการวิจัยจากสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะที่ได้มีการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยเฉพาะเด็กวัยอายุ1ขวบนะคะจนถึง14ค่ะซึ่งพบว่าพัฒนาการทางด้าน IQ หรือระดับเชาว์ปัญญานี้มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่ควรที่จะให้เด็กมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ควบคุมความขัดแย้งจะทำให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งหมดก็เป็นข่าวของข่าวฟังสบายนะคะของรายการนิตยสารฟังสบายประจำวันที่6ตุลาคมค่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากประณัฐดาเรืองวุฒิชื่อเพลงว่าผิดที่เธอฟังพร้อมๆกันนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงของสาระฟังสบายค่ะ Yeah.

ระหว่างกระดูกแต่ละข้อจะมีแผ่นกระดูกอ่อนหรือที่เรียกกันว่าหมอนรองกระดูกขั้นกลางซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันการเสียดสีและเหมือนเป็นช็อกอัพที่ดูดซับและกระจายแรงอัดค่ะส่วนกระดูกที่เราคำได้เป็นตุ่มๆที่อยู่ด้านหลังของคอนั้นก็จะเป็นกระดูกที่ยื่นออกจากส่วนหลังของกระดูกคอค่ะตรงกลางของกระดูกนี้จะเป็นรูเพื่อที่จะให้ประสาทไขสันหลังและหลอดเลือดสอดผ่านระหว่างรอยต่อของกระดูกคอแต่ละข้อก็จะมีช่องว่างให้รากประสาทงอกออกมาเพื่อนำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อที่ไหล่แขนและมือและรับความรู้สึกส่วนต่างๆกลับไปยังสมองค่ะโดยมีกระดูกคอนี้แบกรับน้ำหนักของศีรษะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะดังนั้นกระดูกคอจึงเกิดความบอบช้ำบาดเจ็บได้ง่ายและเสื่อมได้เร็วซึ่งก็จะไปส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหลอดเลือดและไขสันหลังที่อยู่บริเวณเดียวกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดต้นคอไหล่และสะบักและบางคราวก็ปวดร้าวชาที่แขนและมือพร้อมทั้งอาการอื่นๆที่สลับซับซ้อนค่ะเรามาดูสาเหตุของโรคกระดูกคอที่พบกันบ่อยนะคะอย่างแรกก็คือภาวะกระดูกคอเสื่อมตามวัยซึ่งอาจจะไปกดทับเส้นประสาทหลอดเลือดไขสันหลังค่ะโรคนี้พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ทำให้โรคกระดูกคอเกิดขึ้นก็คืออิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะอย่างเช่นหนุนหมอนสูงเกินไปทำงานในท่าเดียวนานๆนั่งเขียนหนังสือนั่งดูเอกสารหรือจะเป็นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นการนั่งดูทีวีค่ะสาเหตุที่3ก็คือคอเคล็ดหรือว่ายอกนะคะเกิดจากคอที่มีการเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือว่ารุนแรงเกินไปอย่างเช่นการก้มเพื่อหาของใต้โต๊ะหรือการเอี้ยวตัวเพื่อหยิบของทางด้านหลังได้นะคะและสาเหตุสุดท้ายก็คือความเครียดทางจิตใจค่ะที่จะทำให้กล้ามเนื้อคอตึงตัวเป็นประจำก็จะส่งผลกระทบต่อกระดูกคอได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอาการโรคกระดูกคอนะคะโรคกระดูกคอมีหลายชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือกระดูกคองอกกดทับรากประสาทซึ่งได้เรียนคุณผู้ฟังตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะว่ากระดูกคอแต่ละข้อเนี่ยจะมีรากประสาทงอกออกมาจากไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของไหล่แขนและมือและเมื่อกระดูกคอเสื่อมลงตามวัยข้อต่อก็หลวมและไม่แข็งแรงค่ะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดคอเรื้อรังหรือว่ารู้สึกว่าจะเมื่อยคอเป็นประจำนะคะซึ่งเราสามารถสังเกตอาการได้นะคะว่าถ้าหากรู้สึกเสียวหรือว่าชาหรือมีเสียงกรอบแกรบเวลาหันคอถ้าปล่อยให้เรื้อรังนี้นะคะจะมีอาการปวดร้าวเสียวหรือว่าชาที่แขนและมือแต่ถ้าเป็นมากๆนะคะเวลาเงยหน้าก็อาจจะมีการฝ่อตัวของกล้ามเนื้อที่แขนและมือค่ะอาการอีกประเภทหนึ่งก็คือกระดูกคอกดทับไขสันหลังซึ่งหินปูนที่เกาะตามกระดูกคอหรือว่ากระดูกคอเสื่อมจะทรุดลงมากดทับไขสันหลังทำให้มึนศีรษะแขนชาปวดเมื่อยอ่อนแรงโดยเฉพาะหัวเข่านะคะเวลายืนจะโคลงเคลงก้าวขาไม่ค่อยออกนะคะและประเภทที่3ก็คือกระดูกคอกดทับหลอดเลือดแดงค่ะกระดูกคอนะคะมีรูให้เส้นประสาทและหลอดเลือดแดงสอดผ่านแต่เมื่อกระดูกคอและหมอนรองกระดูกเสื่อมก็จะทำให้รูนี้แคบลงหลอดเลือดแดงก็จะเป็นตะคริวหรือว่าถูกกดทับทำให้ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะเกิดอาการปวดศีรษะปวดตุบๆที่ท้ายทอยนะคะสายตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อนคลื่นไส้อาเจียนประเภทที่4กระดูกคอกดทับประสาทซิมพาเทติกประสาทซิมพาเทติกนี้คืออะไรคะก็คือประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจความดันโลหิตการขยับตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ตลอดจนกล้ามเนื้อเรียบในอวัยวะและต่อมขับหลังต่างๆในร่างกายถ้าหากว่ากระดูกคอหรือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและกดทับเส้นประสาทก็จะเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนรู้สึกว่าศีรษะหนักๆนะคะปวดท้ายทอยสายตาพร่ามัวได้นะคะจุดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหากว่าเราทำงานไปท่าเดียวนานๆนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูทีวีทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเขียนหนังสือล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้เกิดอาการของโรคกระดูกคอทั้งสิ้นค่ะซึ่งการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่นี้นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะผิดลักษณะก็จะทำให้เกิดสาเหตุของการปวดตรงกระดูกคอได้นะคะทั้งนี้เพื่อที่จะขจัดสาเหตุสำคัญของโรคกระดูกคอให้ทุเลาลงหรือว่าหายไปในที่สุดเนี่ย เราควรที่จะต้องตรวจดูค่ะว่าร่างกายของเรามีอาการผิดปกติหรือว่าอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมไหมนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หรือไปหาหมอทันก่อนที่จะเป็นอะไรมากขึ้นค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย ผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงนี้เป็นช่วงบันเทิงสบายๆ ดิฉันมีหนังสือดีๆที่น่าอ่านมาฝากคุณผู้ฟังนะคะชื่อเรื่องว่าเปิดห้องเรียนวิชาความสุขและอีกเล่มหนึ่งไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเห็นแก่ใครค่ะคุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มแรกที่จะแนะนำคุณผู้ฟังในวันนี้คือเปิดห้องเรียนวิชาความสุขโดยดร.ทาดเบนชาฮาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีวิชาเปิดใหม่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดค่ะเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการพลิกโฉมหน้าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่กว่า400ปีนี้ค่ะโดยมีนักศึกษาแห่กันมาลงทะเบียนเรียนมากเป็นประวัติการณ์พวกเขาเรียนอะไรกันคะแล้วความสุขเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้จริงหรือหนังสือเล่มนี้ค่ะจะสรุปเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีเพิ่มพูนความสุขอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดในโลกแห่งนี้เลยค่ะชื่อเรื่องว่าเปิดห้องเรียนวิชาความสุขอีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเห็นแก่ใครโดยชมจันทร์ค่ะเป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ที่อาจจะมั่นคงในศีลธรรมอันดีงามนะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำให้คนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกันเสียหมดหรือไม่นะคะเพราะว่าชื่อเรื่องบอกว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเห็นแก่ใครแต่ถ้าเราถามกันเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจทุกคนมีความเห็นแก่ตัวกันทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าจะอยู่ในระดับใดเท่านั้นมากหรือว่าน้อยนะคะแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าถ้าหากคุณทำอะไรเพื่อคนอื่นมากเกินไปเนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะป่วยโรคทางจิตนะคะเพราะว่าเราจะคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาและหนังสือเล่มนี้ค่ะจะชวนให้คุณผู้ฟังนะคะหันมาเห็นแก่ตัวเองมากกว่าคนอื่นค่ะเพราะอย่าลืมว่าการที่เขาเรียกร้องให้เราเห็นแก่เขาก็แสดงว่าเขาก็เห็นแก่ตัวเขามากกว่าเห็นแก่ตัวเราเช่นเดียวกันค่ะหนังสือดีๆน่าอ่านอย่างนี้คุณผู้ฟังไปหาซื้อกันได้นะคะในงานสัปดาห์หนังสือตอนนี้มีงานกันอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนิตยสารฟังสบายนะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งนางวนิดาปอน้อยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เปิดเผยว่าเนื่องจากค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนขยับสูงตามมาด้วยนะคะหลายฝ่ายนะคะในผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้แสดงความเป็นห่วงกับราคาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาอาหารที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องบริโภคอยู่เป็นประจำอาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะในเรื่องนี้นะคะทางผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญโดยได้เข้ามาควบคุมดูแลเรื่องของราคาอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะและนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะได้เข้าไปที่ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็จะพบว่าจะมีรายละเอียดต่างๆให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในศูนย์อาหารค่ะอย่างเช่นราคาอาหารอยู่ที่ราคาไม่เกิน25บาทแต่ถ้าสั่งพิเศษก็จะมีการติดราคาให้ทราบชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจและราคาน้ำดื่มราคาจะไม่เกิน7บาททั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาขายภายในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรก่อนนะคะว่าจะมีความต้องการในเรื่องอะไรทางความสะดวกสบายเรื่องของราคาของสินค้าจากนั้นค่ะจะไปกำหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกผู้ประกอบการทำให้ได้ผู้ประกอบการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์กับโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ